Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'dasınız. Hariçten Sanat programında ben programcınız Çelenk, gezegenden kültür sanat haberleri getiriyorum. Bugün İstanbul'dayım. Saha Stüdyo'dan bahsetmek istiyorum. Çağdaş sanatı destekleme girişimi olan Saha'nın görsel sanatçılara ve küratörlere bir çalışma ortamı, bir etkileşim ve üretim ortamı sağlamak için açtığı bir mekan Saha Stüdyo. İstanbul'da Beyoğlu'nda Sıra Serviler Caddesi'nde bir eski gece kulübünün, bir rock mekanının yeniden işlevlendirilmesiyle oluşturulmuş bir alan. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayından beri davetli sanatçılar ve küratörler tarafından kullanılıyor. Ve bu kez Mart ayından beri, hemen pandeminin başlangıcından neredeyse ona tekabül eden bir zamandan beri Sağ Stüdyo programı bünyesinde çalışan 5 sanatçı benim moderasyonumda bir araya geliyor. 19 Aralık Cumartesi Türkiye saatiyle 15.30'da Kerem Ozan Bayraktar, Borga Kantürk, Gülşah Mursaloğlu, Metehan Özcan ve Dilek Winchester Mart ayından beri ilk 3 ayına pandeminin damgasını vurduğu daha ziyade çevrim içi portfolyo sunumları, değerlendirme toplantıları, deneyim paylaşımlarıyla geçen Haziran ortasından beri ise Sağ Stüdyo'nun mekanını da birebir deneyimleyerek tamamladıkları ve sonlarına doğru elbette yeniden pandeminin yükseldiği bir döneme tekabül eden bu programla ilgili deneyimlerini ve tamamladıkları ya da tamamlamakta oldukları veya ilk versiyonunu şu anda uygulayıp geliştirmeye devam edecekleri araştırmaları, yapıt ve projeleri katılımcılarla paylaşacaklar. Soru cevap için de bir bölüm olacak şüphesiz. Sağ Stüdyo daha önce Şubat ayında ilk dönem sanatçılarının üretimlerini bir sergi ve kamusal programla paylaşmıştı. Ben de geçtiğimiz yıl yine Şubat ayının ilk günlerinde Sağ Stüdyo'nun ilk dönem 4 sanatçısıyla Açık Radyo'da Hariçten Sanat programında bir söyleşi gerçekleştirmiştim. Larissa Aras, Sibel Horada, Alper Aydın ve Özgür Demirci ile Sağ Stüdyo'nun mekanında buluşup bu söyleşiyi kaydetmiştik. Ama bu kez yine pandemi koşulları el vermiyor. Sanatçıların Sağ Stüdyo'da Melih Bakır'ın çekimiyle Sağ Stüdyo'daki atölyelerinde kaydettikleri, kendi işleri hakkında da bilgi verdikleri kısa videoları birazdan size dinleteceğim. Böylece toplam bir 15-20 dakika içinde sanatçıların kendi ağzından, yani Kerem Ozan Bayraktar, Borga Kantürk, Gülşah Mursaloğlu, Metehan Özcan ve Dilek Winchester'ın kendi anlatımıyla Sağ Stüdyo'da geliştirmekte oldukları projeler hakkında bir özet bilgi alacaksınız. Bunlar ikişer üçer dakikalık kısa anlatımlar ama 19 Aralık Cumartesi saat 15.30'da eğer bu çevrimiçi etkinliğe kayıt olup katılırsanız daha uzun bir panelde birbiriyle etkileşim içinde hem görüntüleri izlemeniz hem de sanatçıların kendi ağzından projelerine geldiği aşamayı anlatmalarını duymanız mümkün. Bu programa nasıl katılabilirsiniz? Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi saha.org.tr'den Zoom linki olacak. Orada bir kayıt yaptırmanız gerekiyor. Yaklaşık 1,5 saatlik bu etkinliğe. Şubat ayında dediğim gibi ilk dönemini tamamlamıştı. Şimdiki ikinci dönemini ise bu vesileyle Aralık ayı içinde tamamlamış oluyor. Geçen yıldan bu yana benim Sanatçı Hera Büyüktaşçı'nın ve eğitmen, küratör, sanat yöneticisi Vasıf Kortun'un oluşturduğu bir danışma kurulu ve seçici kurulun davetiyle Türkiye'den 9 sanatçı ağırladı bu program. 6 aydan 9 aya uzanan farklı periyotlarda. Aynı zamanda Birleşik Krallık ve Meksika'dan Türkiye ile ilgili sanat araştırmaları yapmaya gelen iki küratörü ağırladı ve araştırmalarına, bağlantı kurmalarına yardımcı oldu. Pek çok sanat profesyoneli, küratör, yazar Türkiye'den ve yurt dışından çevrim içi olarak ya da bizzat sağ stüdyoya gelerek sanatçıları ziyaret etti. Bizim orada düzenlediğimiz konuşmalara, seminerlere, gösterim ve performanslara katıldı. Sanatçılara atölye ziyaretinde bulunup onlara geri bildirimde bulundu. Sağ stüdyo davetli sanatçılara 6 ay boyunca kullanabilecekleri bir atölye alanı ve ortak çalışma mekanı sağlamanın yanı sıra araştırma, üretim ve sergilemelerini destekleme amacıyla fon sağlıyor. Program boyunca sanatçılara saha ekibi danışmanlık da yapıyor ihtiyaçlarına yönelik olarak. Geri bildirim toplantıları, araştırma gezileri, sergi ve atölye ziyareti gibi etkinlikler düzenleyerek çalışmalarına ve gelişimlerine katkıda bulunmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Ve bu dönemin son ermesiyle birlikte yeni yılda 2021 itibariyle yeni bir danışma kurulu ve seçici kurulla programa farklı sanatçılar, yazar ve küratörlerle devam etmeyi planlıyoruz. Size biraz sanatçıları tanıtmak istiyorum. Birazdan videolarını izleyeceğiniz sanatçılar Mart ayından beri Sağ Stüdyo bünyesinde de çalışmalarını sürdürüyorlar. Şüphesiz bağımsız olarak başka alanlarda da sergileri, projeleri, araştırmaları, akademik çalışmaları oluyor. Kerem Ozan Bayraktar 1984 doğumlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. Farklı kurumlarda dijital imgeler, sanat teorisi, fotoğraf ve baskı teknikleri üzerine dersler veriyor. Çalışmaları ise fiziksel ve kavramsal anlamda çevre kurmakla ilgili diyebiliriz. Dijital görselleştirmeler, fotoğraflar, animasyonlar, maketler, gündelik nesneler, metinler ve grafikler kullanarak doğal ve yapay sistemlerin davranışlarına, tıkanma noktalarına, sınırlarına, çöküşlerine, mutasyonlarına ve onları kavrama biçimlerimize yoğunlaşıyor. Sağ Stüdyo Türkiye'den sanatçılara öncelik tanıyor ama bu İstanbul demek değil. İlk dönemde de Ordu'dan ve İzmir'den sanatçılar davetliydi. Bu dönemde de İzmir'den Borgakan Türk katılımcılar arasında. O da 9 Eylül Üniversitesi'nde lisansını, yüksek lisans ve sanatta yeterliliğini tamamladı ve hatta resim bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyor. 2000'lerden bu yana pek çok sanat inisiyatifinin kurucu ekibinde, yönetiminde yer aldı. Kutu, Kayık Sanat Merkezi, 6x6, Karantina gibi çalışmalarında da devamlılık barındıran rutin ve deneyimlerin yanı sıra zamanın tüketilmesine, değişken hızına ve geçişkenliğine odaklanıyor. Görsel izleri, fotoğraf, desen, resim ve enstalasyon gibi tekniklerle yeniden yorumluyor. Gülşah Mursaloğlu, Boğaziçi Sosyoloji kökenli, sonrasında School of the Art Institute of Chicago'da yüksek lisans gördü. Çalışmalarında maddesellikle, maddenin iradesiyle ve hem insanların hem diğer türlerin zamanla kurduğu ilişkilerle bunların biçimleriyle ilgileniyor. Çalışmaları genelde kapsamlı, oldukça detay sürece yayılan bir araştırma sürecine odaklanıyor ve süreçte değişken sistemlere dönüşüyor. Metehan Özcan, Bilkent İç Mimarlık'ta lisans eğitimini takiben Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim tasarımı üzerine yüksek lisans eğitimi var. Farklı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Çalışmalarında modernist mekanın varoluşunu ve temsiliyetini sorguladığını söylememiz mümkün. İnsanların çevreleriyle yaşadıkları yabancılaşmayı da göz önüne alıyor. Dilek Winchester ise Central St. Martin's College of Art and Design'da tamamladığı lisans eğitimin ardından Marmara Üniversitesi'nde heykel ana sanat dalında sanatta yeterlilik derecesi kazandı. İstanbul Okan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Dil, çeviri, alfabe reformları, sözlü tarih ve duyguların ifade biçimlerini araştırıyor. Yine araştırma konuları arasında edebiyat kanonu, Karamanlıca ve Ermenice harfli Türkçe romanlar bulunuyor. Bu sanatçılar Sağ Stüdyo bünyesinde araştırmalarını bir yerden bir sonraki aşamaya getirdiler. Kimileri sanatçı kitapları üretti, basıldı. Kimileri projelerini geliştirmeye devam ediyorlar. Kimilerine enstalasyon ya da farklı biçimlerde tamamlandığını ya da en azından bir etabına ulaştığını söylemek mümkün. Bütün bunları görmek için, en azından çevrim içi deneyimlemek için 19 Aralık Cumartesi 15.30'da çevrim içi olarak saha.org.tr adresinden bilgisini alabileceğiniz bir buçuk saatlik bir buluşmada sizlerle paylaşmayı umuyoruz. Şimdi sözü sanatçıların videolarına bırakıyorum. Önümüzdeki hafta Açık Radyo'da Hariçten Sanat programında görüşmek üzere. Ben programcınız Çelenk. Hoşça kalın. Merhabalar. Borga Kantık ben. Saha Stüdyo ikinci dönem konuk sanatçılarından birisiyim. Uzunca süredir sanatçı ve akademisyen olarak hayatımı sürdürüyorum. Sanat pratiğimi de etkileyen bir şey bu aslında. Böyle sanatçı, küratör, sanatçı, yazar, sanatçı, akademisyen gibi farklı rolleri iç içe geçirerek üretmeye alışan birisiyim. Ve bu sanat üretimimde veya sanata bakış açımda beni motive eden önemli unsurlardan birisi. Açıkçası sanat, dil ve sanatın hayat ile olan ilişkisi üzerine kafa yoruyorum. Ve bunun üzerinde farklı sanatçı rolleri, sanatçı pratiklerini deneyimleme ve bu deneyimleme sürecinde kendi sürecini belgeleme gibi reflekslerden beslenerek işler üretmeye gayret ediyorum. Bunlar içinde neler var? Mesela örneğin işte ressam olma hali, işte bir dokümenter çeken yönetmen olarak sanatçı olma hali, en son yaptığım işlerde biraz daha bir ofis çalışanı olarak sanatçı olma hali gibi durumları kendi sanatçı kimliğimle ve aynı zamanda işte akademisyen kimliğimle deneyimleyip buradan hayata değen anları belgelemeye, açıkçası kendimi biraz dokümante etmeye çalışarak bir sanat pratiği geliştirmeye çalışıyorum. Bu sene itibariyle sahadan gelen davet sonrasında da toparlamayı düşündüğüm ve bir araya getirmeye çabaladığım proje Kısa Mesafeler Kitaplığı adını taşıyor. Kısa Mesafeler Kitaplığı da biraz böyle benim gene üstünde durmak istediğim rollere odaklı bir çalışma alanı sunuyor açıkçası bana. Nedir bu rol? Bir arşivci, bir kütüphaneci olarak sanatçı nasıl olunur? Ya da sanat pratiğini, sanat deneyimini tam anlamıyla bir kütüphane kurumuymuşçasına veya işte bir gezgin yazarmışçasına, aynı zamanda işte kitap biriktiren, kitapları tasdifleyen bir arşivciymişçesine nasıl kurarım, nasıl organize ederim? Bunun üzerine çalışıyorum. Bu çalışmalar kısa süreli ve nesne odaklı, sonuç odaklı çalışmalardan çok süreç odaklı çalışmalar şeklinde gelişiyor. Süreç odaklı çalışmadan kastettiğim şey biraz daha böyle tamamlanmış, bitmiş bir nesne eser sunmaktansa bir deneyim, sanat olarak bir deneyim sanatçı için, izleyici için ve o anı paylaşan yan karakterler, katılımcılar için bir geçen süreç, ortak zaman deneyim söz konusu oluyor. Deneyimi sene sonuna kadar sürdüreceğim bir şekilde ve 2021'e bu deneyimi tamamlamış bir şekilde kitaplığa, kütüphaneye ve kitaba dönüşmüş bir proje olarak tamamlamayı düşünüyorum. Ben Dilek Winchester. Çalışmalarım araştırmaya dayalı, uzun soluklu, metin temelli projelerden oluşuyor. Ele aldığım konular arasında alfabelerin sembolik değeri, edebiyat kanonu, neyin dahil edilip neyin dahil edilmediği, duyguların ifade biçimleri, görsel ya da sözel ve bunların birbirine çevirisi. Bir de dilden dile çeviri meselesinde arada kaybolan şeyler, kayda geçemeyen şeyler üzerine. Sağ stüdyoda yaptığım çalışmalar arasında bir sanatçı kitabı bulunuyor. Bu biz üzerine, yani birinci çoğul şahıs üzerine bir proje. Bizim farklı dillerdeki karşılıkları üzerine, belli dillerde tek bir kelimeyle ifadesini bulmuyor, birden fazla kelimeyle ifadesini buluyor. Örneğin sosyal statü, hiyerarşi, kişi sayısı ya da kimin bu bize dahil olup kimin dışarıda bırakıldığını belirten farklı bizler var. Bunun üzerine bir sanatçı kitabı üstünde çalışıyorum. Bir diğer projede aruz vezne, ritim, metin ve dans üzerine ayrı bir performansa dayanan, performansın kaydına dayanan bir video olacak bu ikinci çalışmada. Merhaba, ben Gülşah Mursaloğlu. Genel olarak maddesellikle, maddenin iradesiyle hem zamana hem bize verdiği tepkilerle hem de hem insanların hem de diğer türlerin zamanla kurduğu ilişkilerle ilgileniyorum. Stüdyoda çok vakit geçiren bir sanatçıyım. Genel olarak her proje kapsamında ilgilendiğim malzemelerle atölyede uzun vakitler geçiriyorum. Hem benim hareketlerime verdikleri tepkileri hem de zamana verdikleri tepkileri anlamaya çalışıyorum. Sonra işi biraz malzemenin kendi iradesini gösterebileceği şekillerde kurguluyorum. Bunun bir sonucu olarak da sergilerde gösterdiğim işler genel olarak sergi süresince ve devam eden farklı süreçlerde de değişen, dönüşen, farklı zamansallıklarda hareket eden sistemlere dönüşüyor. Sağ stüdyoda araştırmasını yürüttüğüm ve üretmeye başladığım proje yeri, toprağı ve yerin altını yemek, yalayıp yutmak, tüketmek biçimlerimize odaklanıyor. Jeofaji yani toprak yeme alışkanlığı farklı topluluklar tarafından aslında uzun zamanlar boyunca uygulanmış bir pratik. Modernleşmeyle beraber o utanç verici bir davranış olarak addedilmesiyle biraz görünürlüğünü yitiriyor ama günümüzde tekrar kil yeme, toprak yeme pratiği bu sefer bentonit gibi killerin daha böyle havalı, şık şişelerde mutfaklarımıza girmesiyle geri dönüş yapıyor. Bu pratiklerin nasıl dönüştüğü, zamanla nasıl form değiştirdiği benim çok ilgimi çekiyor. Aynı zamanda toprak ve taş yiyen başka bir tür olan kuşlar, papağanlar da evlerde beslendiğinde insan yapımı sahte mineral bloklarla besleniyor. Projenin başka bir kanalıysa bu gene yerin altını bu sefer vücudumuza alarak yiyerek değil, kozmetik ürünler aracılığıyla derimizle birleştirme pratiklerimize odaklanıyor. Bu kanalda baktığım örneklerden bir tanesi de 19. yüzyılda arsenik yiyen komüniteler. Bu topluluklar bunu daha güzel gözükmek ve daha iyi nefes almak için yapıyor bahsedilen yüzyılda. Ama aynı zamanda içinde arsenik bulunan sabunlar üretip derileriyle bu oldukça zehirli maddeyi bir araya getiriyorlar. Bu örnek açıkçası bir maddeyi vücutta misafir etmenin sınırları, direnci sınırlarını zorlaması açısından da ilgimi çekiyor. Son kısmında ise baktığım diğer bir şey tercihen değil zorunlu olarak vücudumuza aldıklarımız. Bu noktada baktığım örneklerden biri de şehrin suyuyla ya da deniz canlılarıyla sistemimize giren mikroplastikler. Bütün bu örnekler aslında insan olarak daha seçim bazlı, tercihen gibi gösterdiğimiz yemek, tüketmek, vücuda alma pratiklerinin aslında düşündüğümüz kadar tek yönlü olmadığını ve bir sürü aktörün bir araya geldiği dolanıklı bir hale geldiği ve bir sürü ilişkinin iç içe geçtiği bir alan olduğunu özetliyor. Ben Kerem Ozan Bayraktar. Bu döneme kadar animasyon, dijital görüntüler, metinlerle çalıştım. Son dönemde daha tek bir merkezde toplanamayan, çok yüksek çeşitlilikte çalışmalar üretiyorum. Bunlar hem daha önce yaptığım gibi dijital görüntüleri, filmleri içerebildiği gibi daha gündelik nesneleri, oyuncakları, maketleri, birçok şeyin bir arada olduğu, böyle tek bir noktaya işaret edemeyeceğimiz yerleştirmelere doğru giden işler yapıyorum. İçerik olarak daha çok bilimsel diyebileceğimiz meselelerle ilgileniyorum ama derdim bilimden çok bizim bilme tarzımız, dünyayı nasıl anladığımız, bir takım bilgileri nasıl kategorize ettiğimiz, bu anlamda işte diyagramlar, bir takım bilimselmiş gibi gözüken grafiklerle de çalıştım. Son dönemde canlılık meselesi gibi çekiyor. Canlıların o karmaşık yapısı, biyolojisi, dünyanın jeolojisiyle, dünyanın tarihiyle, başka katmanlarla ilişkisi ya da birbiriyle çok alakasız gözüken konular, örneğin paslanmakla nefes almanın aslında aynı dinamiklerden beslenmesi gibi konuları içeren çalışmalar yapıyorum. Sağ stüdyoda da biraz benim aslında tahta kale estetiği diyebileceğim ucuz Çin malı oyuncakları içeren naylon poşetler, plastikleyenler vesaire üzerinden yine bu canlılık konularını tartışan işler yapıyorum. Bir taraftan da işte popüler kültürden bir takım imgeler, zombiler, bu zombilerin bitkilere benzemesi, yani bir belki tırnak içinde ruhu olmayan ama bedeni olan ve bir tepki veren şeyler olması gibi hem kurgusal olanı hem de biyolojik olanı iç içe içeren çalışmalardan büyük, çok parçalı, oldukça karışık gözüken, bir taraftan da biraz ucuz gözüken bir yerleştirme tasarlıyorum. Merhaba, ben Metehan Özcan. İç mekan tasarımı okuduğum için ilk zamanlarda fotoğrafta ilk ilgimi çeken şeyler daha çok iki konu vardı. Bir tanesi kentin akşamları sessiz, sakin ve terk edilmiş mekanlara dönüşmesi. Diğeri ise bazı mimari yapılar yine onların da terk edilmiş olması. Orada en çok dikkatimi çeken şey tekinsizlik, Freud'un tanımladığı tekinsizlik kavramı. Bize tanıdık olan, evcil olan bir şeyin bambaşka bir yüzünü deneyimliyor olmak. Yani tamamen yabancılaşmış bir şey değil de tanıdık olanın yabancılaşması. Dolayısıyla ilk zamanlar çalıştığım konular fabrika, konut ya da çeşitli yapıların insansız terk edilmiş yapıların izini sürmek, onları fotoğraflamaktan ibaretti. Daha sonra mimarın gözünden üretmiş olduğu teknik imgeler ve kullanıcıların orada üretmiş olduğu anı fotoğraflarını yan yana koyarak katmanları arttırıp bir hikaye anlatıcılığına dönüştürdüm. Sağ stüdyoda çalışmakta olduğum konu aslında 2018 yılında Kolombiya Üniversitesi'nin İstanbul'daki proje mekanı Studio X İstanbul'da düzenlediğimiz bir sergiden devam ediyor. İzmir'in hafızasını araştıran 1930 ve 1990 arası İzmir'in kamusal alandaki peyzaj, anıt, bazı yapılar bir konu olan bir araştırma sergisinden devam etmekte. Ben çoğunlukla o dönemde topladığım yayınları, ki bunların arasında çoğunlukla belediye yıllıkları var, oradaki bazı maddeleri, bazı referansları, kararları, sayıları, insan, hayvan ve bitkinin farklı maddelerde nasıl bazen vatandaş, bazen mühimmat olarak geçtiği gibi detayları araştırıyorum. Hariçten Sanat, Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.